To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wielu Polaków ma ogromne poczucie niesprawiedliwości w związku z funkcjonowaniem sądownictwa, mówił w orędziu prezydent. Rada Języka Polskiego w najnowszym oświadczeniu krytykuje zaostrzający się język debaty publicznej. Na południu Francji szaleją pożary, konieczna była ewakuacja mieszkańców pod Niceą. Wielu Polaków ma ogromne poczucie niesprawiedliwości w związku z funkcjonowaniem sądownictwa, mówił w orędziu prezydent. Andrzej Duda dodał, że bez reformy wymiaru sprawiedliwości nie ma możliwości budowania sprawiedliwego państwa, czyli takiego, które równo traktuje wszystkich obywateli, a ci mają zaufanie do niego. Zmiany są niezbędne na płaszczyźnie proceduralnej, formalnej, a także na płaszczyźnie etycznej, podkreślił Andrzej Duda. Prezydent powiedział, że zmiany proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość w dużej mierze wychodziły naprzeciw oczekiwaniom Polaków, ale jak dodał, były obarczone wadami prawnymi. Przygotowane przez parlament ustawy reformujące system wymiaru sprawiedliwości w dużej części wychodziły naprzeciw społecznym oczekiwaniom. Nie mogłem jednak jako prezydent ich zaakceptować i korzystam z prawa weta, bo wymagają one zmian zapewniających ich zgodność z konstytucją, aby utrzymywały niezależność władzy sądowniczej, ale bez poczucia absolutnej nadrzędności i bezkarności oraz stwarzały warunki, by sędziowie czuli się niezależni od różnego rodzaju nacisków. Szefowa rządu w telewizyjnym wystąpieniu mówiła z kolei, że dzisiejsza decyzja prezydenta o zawetowaniu ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości mogła wydawać się niezrozumiała dla tych, którzy czekają na dobrą zmianę. Trzeba się więc skupić na tym, czego oczekuje naród. Nie możemy ulegać naciskom ulicy i zagranicy. Musimy zrezygnować ze swoich osobistych i politycznych ambicji, a skupić się na tym, czego Polacy od nas oczekują. Mamy stabilną większość. Nie ulegniemy naciskom. Zrealizujemy nasz program. Pomyłki w uzasadnieniach wyroków, wklejanie treści z innych wyroków i przewlekłość w prowadzeniu postępowań to tylko niektóre z bolączek, jakie trapią polskie sądownictwo. Jak mówi sędzia rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie i Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek, sędziowie są często niemal zawaleni sprawami błahymi, które w ogóle nie powinny trafić do sądu. Pamiętam sprawy o przejechaną samochodem kurę sąsiada o wartości 25 zł. Tymczasem w kolejce do rozpoznania czekają sprawy ważne. Jak mówi była minister sprawiedliwości sędzia Barbara Piwnik, zmorą jest też przewlekłość postępowań. Musi zazwyczaj długo albo bardzo długo oczekiwać na rozstrzygnięcie sprawy. Czasem też jest poczucie, że wyrok jest niesprawiedliwy czy niedobry. Na wieczorem przed budynkiem Sądu Najwyższego w Warszawie po raz kolejny zgromadzeni stworzyli łańcuch światła, czyli akcję zorganizowaną przez ostatnie dni w całym kraju jako wyraz sprzeciwu wobec planowanych zmian w sądownictwie. Dziękuję, że uwierzyliście, że nie bronimy siebie, tylko konstytucji i praw obywatelskich, mówiła pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf do zgromadzonych przed gmachem tego sądu przy Placu Krasińskich. Rada Języka Polskiego w najnowszym oświadczeniu krytykuje zaostrzający się język debaty publicznej. Według niej jesteśmy świadkami brutalizacji mowy polegającej na używaniu słów zdolnego rejestru języka pospolitego. Jak tłumaczy sekretarz Rady, profesor Katarzyna Kłosińska, zarzut ten kierowany jest do polityków, wysokich urzędników państwowych, dziennikarzy i publicystów. W ostatnim okresie język jest używany w bardzo brutalny sposób. Z trybuny sejmowej padają obraźliwe sformułowania, których tutaj nie przytoczę, żeby nie powielać tego. Może niektórzy trochę przeginają, ale podnoszą ich emocje. Zawód jednak wymaga tego, żeby być obiektywnym i odnosić się do tych wszystkich spraw profesjonalnie. Niby to jest tak, że system demokratyczny może brutalizować, bo wszystko wolno. Socjolog profesor Henryk Domański. To nie jest tak, jak było w czasach PRL-u, że monopol na posługiwanie się pewnym językiem politycznym miała partia. Nie jest to zagrożenie demokracji autorytaryzmem czy coś w tym rodzaju. Politycy starają się posługiwać pospolitymi raczej słowami po to, żeby przekonać wyborców. W związku z tym, na ile to jest diagnoza słuszna, że mamy do czynienia z brutalizacją życia społecznego w Polsce. To jest znak czasów, dlatego że jeżeli to nie będzie coś naprawdę mocnego, to się nie przebije. Język wystąpień publicznych będzie tematem kolejnego sprawozdania Rady Języka Polskiego dla Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej. Na południu Francji szaleją pożary. Konieczna była ewakuacja mieszkańców pod Niceą. Lasy płoną także na Korsyce. W masywie Liberon żywioł zniszczył 600 hektarów lasów. W akcji gaszenia pożaru bierze udział prawie 500 strażaków wspomaganych przez samoloty usiłujące zgasić ogień wodą i środkami chemicznymi. Kilka dróg lokalnych zostało wyłączonych z ruchu, podobnie jak część autostrady między Aix-en-Provence i Monosque. Nie kursują pociągi na linii Briançon-Marsylia. Jak na razie żadne osiedla nie są bezpośrednio zagrożone. Koordynujący operacją powiedział... Ostrzegamy mieszkańców, by trzymali się z dala od miejsca operacji, by nie blokowali straży dojazdu i żeby w miarę możliwości ograniczyli w obliczu takiej sytuacji korzystanie z numerów służb ratowniczych, bo tam już tyle osób w tej chwili dzwoni. Lasy zapaliły się w wielu miejscach w regionie. W okolicach Nicei ewakuowano mieszkańców pobliskiej miejscowości, do której zbliża się pożar. Akcję gaszenia ognia utrudnia wiejący z prędkością 80 km na godzinę Mistral. Z pożarami walczą także strażacy na Korsyce. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A teraz w Trójce czas na sport. Z Wrocławia Monika Słukowska. The World Games we Wrocławiu dziś mniej łaskawe dla naszych reprezentantów. Polacy poniedziałek kończą bez medali. W dorobku wciąż mamy zatem 8 krążków, w tym jeden złoty. Po cichu liczyliśmy na to, że niespodziankę sprawią nasi futboliści amerykańscy, którzy w meczu o brąz spotkali się z Amerykanami. Polska zdecydowanie nie była faworytem, ale po trzech kwartach mieliśmy remis. Później jednak rywale wywalczyli kolejne przyłożenie i zwyciężyli 14-7. Jedyne przyłożenie dla nas zdobył Adam Nelip, po meczu poobijany i niepocieszony. Niestety przegraliśmy. Nie jest ważne, kto zdobył touchdown. Ważne jest to, co drużyna osiągnęła. Niestety nie udało nam się wygrać w tym meczu. Mimo że było blisko, daliśmy z siebie 100%. Każdy zawodnik zostawił serce na boisku i mam nadzieję, że tak samo to wyglądało z boku. W wielkim finale spotkały się reprezentacje Niemiec i Francji. Złoto zdobyli Francuzi, którzy wygrali 14-6. Jutro we Wrocławiu m.in. biegna orientacja na ulicach miasta i dalsza część rywalizacji chociażby w trójboju siłowym, rozgrywanym w imponującym gmachu Narodowego Forum Muzyki. Pozostajemy na Dolnym Śląsku. Derby tego regionu zakończyły dziś drugą kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Był to 12 z rzędu mecz w tym sezonie, w którym do przerwy nie padły bramki. Zagłębie Lubin, grające w osłabieniu, w doliczonym czasie gry strzeliło gola i pokonało rzutem na taśmę Śląsk-Wrocław 1-0. Daniel Dziwniel bardzo cieszył się ze zdobytych 3 punktów. To jest wielka rzecz dla kibiców i dla nas, i takie wyniki i takie mecze budują jeszcze bardziej drużynę i szczególnie na początek sezonu. No super, 3 punkty, mamy teraz 6 punktów i możemy dalej dobrze pracować i następne mecze wygrywać. Drugie zwycięstwo w sezonie dało drużynie Zagłębia 3. miejsce w tabeli za Jagiellonią, Białystok i Wisłą Kraków. Śląsk nie zdobył jeszcze ani punktów, ani bramek i jest na ostatnim miejscu. Poranek przywitał dziś kibiców dwiema dobrymi wiadomościami. Team Renault ogłosił, że Robert Kubica weźmie udział w testach najnowszego bolidu na węgierskim torze Hungaroring. Po nich ekipa ma ustalić, w jakich warunkach Polak mógłby wrócić do Formuły 1. Wylizałem rany i wracam do gry. To z kolei komunikat Rafała Majki, który potwierdził, że wystartuje w tegorocznym Tour de Pologne. Nasz kolarz pozbierał się już z urazów doznanych podczas kraksy, która zmusiła go do wycofania się z Tour de France. W przeciwieństwie do Majki raczej nie wyliże się z urazów Nowak Dziokowicz. Serbski tenisista ma w środę ogłosić dalsze plany na ten sezon. Dziokowicz skreczował w tegorocznym Wimbledonie z powodu bólu łokcia i jest możliwe, że ta kontuzja sprawi, że nie będzie mógł wystąpić w US Open. Nie wiadomo także, co ze startem lidera światowego rankingu Andy'ego Murraya. Szkot narzeka z kolei na uraz biodra. Bez medali nasi pływacy i szermierze. W Budapeszcie w pływackich mistrzostwach świata dziś na półfinałach starty zakończyli Kacper Majchrzak na 200 metrów stylem dowolnym i Tomasz Polewka na 100 metrów stylem grzbietowym. W Lipsku natomiast nasze florecistki zajęły 10, a szabliści 18 miejsce w rywalizacji drużynowej w szermierczych mistrzostwach świata. Szymon Kołecki został oficjalnie mistrzem olimpijskim w podnoszeniu ciężarów z Pekinu z 2008 roku. Dziś MKOL potwierdził przyznanie naszemu sztangiście złota, które w Pekinie przyznano Kazachowi przyłapanemu później na dopingu. I na koniec żużel. Faluba z Zielona Góra pokonał GKM Grudziądz 31-17 w zaległym meczu pierwszej kolejki Ekstraligi. Mecz zakończono po 8 wyścigach z powodu opadów deszczu, a w tabeli prowadzi Sparta Wrocław przed Falubazem i Stalą Gorzów Wielkopolski. Jutro w całej Polsce burze, chmury i może spaść deszcz. 19 stopni w Poznaniu, 20 w Trójmieście, we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, 24 w Warszawie, 26 w Rzeszowie i 27 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Polski beat. To było wczoraj, pamiętam, chociaż pamięć krucha. Zadzwonił telefon, odbieram, mówię: halo, słucham. I nagle wszystko wybucha i ogniem sieje. To Bóg do mnie dzwonił, mówi: Łoda, co tam się dzieje? Nie, to pomyłka, jakaś nic nie rozumiem. Słyszę: Święty Piotr wybrał losowo twój numer. Ja tu nic nie widzę z góry, bo mi zasłaniają chmury. Widoczność licha, więc przestań pierwszy dwóch co słychać. A kicha, każdy bezimienny, wszędzie. Jak nie wojna, to przynajmniej stan wojenny. Władza to banda cwaniaków z największym na czele. A Biblia dawno już przestała być być bestsellerem. To może jeszcze raz Mesjasza ześlę. Nie wygłupiaj się, skończy na elektrycznym krześle. Nie warto, szkoda czasu. Ludziom w głowach się przewraca. Jest już za późno, by nawracać. Naprawdę? Tak. Mnie też nie jest najlepiej. Czuję się samotny, tak rzadko trafia się tu człowiek. Kiedy kicham, nikt nie mówi mi na zdrowie. A psik? Na zdrowie. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim, że najwyższy czas o przypomnieć. Mówię, nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko zawsze. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim, że najwyższy czas o przypomnieć. Mówię, nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko zaszło. Ciąg dalszy rozmowy był taki, że Bóg zaczął wrzeszczeć. Zrobiłem już jeden potop, mogę zrobić coraz jeszcze. Bój się Boga. Kogo? O, przepraszam. Ale byłaby to największa kaszana z wszystkich kaszan. Może da się coś zrobić, nie wiem, coś naprawić. Mów do rzeczy, synu, już mnie to nie bawi. Może ludzie nagle zaczną żyć w zgodzie ze sobą. Jaką mam pewność? Musisz wierzyć mi na słowo, ale może być dobrze. Szanse mamy ciągle niezłe. Dobrze, dam ci spokój, ale jeszcze się odezwę. Odłożył słuchawkę, a ja chciałbym wiedzieć móc to. Co ja mam robić, żeby uratować ludzkość? Więc ludzie, zróbmy coś, żeby świat był lepszy. Bo on zadzwoni i znowu mnie opieprzy. Taka wersja utworu Rozmowa znalazła się na reedycji albumu Koniec Żartów, wydanego w tym roku w wersji winylowej i jest to najlepiej sprzedająca się obecnie polska płyta winylowa. Dobry wieczór Państwu. W audycji Polski Beat witają Michał Jakubik, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona. To skoro nam tak dobrze poszło z Łoną, to jeszcze posłuchajmy jednego jego nagrania. Czekać nie ma za bardzo na co, to nierozsądny trud. Bo jedziemy pierwszą klasą i to prawdopodobnie w przód. Zero opóźnień, był w tej sprawie komunikat i ogolony konduktor, który zresztą mówi dzień dobry w pięciu językach. Wagon kolos, foteli układ luźny, miejsc sporo, znacznie więcej niż nielicznych podróżnych. I czy tu się wolno snuje lekkich rozmów, aż po sufit nic? Gdzie duchy? Wszyscy spięci, nikt do siebie nie mówi nic, bo słuchają, co to tak wyje? Co to tak wyje tam w B? Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w B? Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w B? Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w B? I różnorodny płynie tu strumień koncepcji licznych, co w zasadzie można zrozumieć, bo pociąg jest transgraniczny. Pomysłów sporo, popartych tezą i cyfrą. W tej palącej kwestii, co tu uczynić, żeby to wycie ucichło. Na przykład taka się myśl, gromko jak na myśl rozpycha, żeby tu okna tak solidnie domknąć, to nie będzie słychać. A jeden nie zwłaszcza głos wzruszył, co wzywał, że się ten dźwięk zagłuszy, kiedy zaczniemy wszyscy groźnie pochukiwać. Tylko co to tak wyje? Co to tak wyje tam w tle? Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w tle? Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w tle? Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w tle? I w końcu kogoś olśniło, to jedna z tych rzadkich chwil, że może to z tyłu wagon trzeciej klasy wyje ostatkiem sił. Bo nie jest tam dobrze od dawna już z całą rzeczy istotą, bo połowa kół odpadła, bo tłok jak nigdy dotąd. Głos nie głupi i nie małej krasy, ale nie trafił w masy, bo tu jest pierwsza klasa i tu problemy są pierwszej klasy. Że bilety nie dane, że fotele nie miękkie oraz że ten koleżka z kawą, co tu był wcześniej, teraz gdzie indziej wstrętnie polasł. A wycie? Cóż wycie? No w gruncie rzeczy nic w końcu ucichnie. Tutaj jest długa tradycja przeczekiwania być. Tutaj jest zdrowa dieta, sport, Paulo Coelho, tarot, harmonijny rozwój, praca nad szczęściem i pogodna starość. I tylko co to tak wyje, a? Co to tak wyje tam w tle? A? Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w tle? A? Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w tle? A? Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w tle? A? Co to tak wyje? A? Co to tak wyje tam w tle? A? Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w tle? A? Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w tle? A? A? Co tu tak wyje? Co tu tak wyje tam w tle? Nawiasem mówiąc, to album wydany w 2016 roku. Łona i Weber, co tak wyje? Tytuł tego nagrania, chyba jeden z najlepszych utworów o kolejnictwie, jaki się pojawił w naszym kraju. Przypomniałem sobie stary utwór, który Łona popełnił na Kodeks w 2002 roku. Taką cechę, najpierw zrobią świństwo, później milczą, podglądając efekt. Co nie znaczy wcale, że zapominamy o nich. Tak, dziś jest piękny dzień, żeby wreszcie zadzwonić. A? Skąd ludzie mają taką cechę? Najpierw zrobią świństwo, później milczą, podglądając efekt. Co nie znaczy wcale, że zapominamy o nich. Tak, dziś jest piękny dzień, żeby wreszcie zadzwonić. Zrobić świństwo, a? Które utkwi w pamięci. Znacznie łatwiej niż później po ludzku to odkręcić. To nie łapie, myśleć, że milczenie może wzruszać. Czasa z każdą chwilą słabnie, jak intelekt George'a Busha. A telefon gdzieś pod ręką, a prawie na pewno wiem to. Tylko ten bezsensowny konflikt z dumą zbyt wielką. I ty w tej walce wypadasz dość blado, a? Nie widać zła, za to doskonale widać słabość. Tym bardziej mam prawo się dziwić, a? Że ty doskonale wiesz, że ludzie nie są pamiętliwi. Aż tak, jeśli masz strach, że już ktoś cię skreślił, to dobrze byłoby zadzwonić i to sprawdzić, wiesz mi. Skąd ludzie mają taką cechę? Najpierw zrobią świństwo, później milczą, podglądając efekt. Co nie znaczy wcale, że zapominamy o nich. Tak, dziś jest piękny dzień, żeby wreszcie zadzwonić. A? Skąd ludzie mają taką cechę? Najpierw zrobią świństwo, później milczą, podglądając efekt. Co nie znaczy wcale, że zapominamy o nich. Tak, dziś jest piękny dzień, żeby wreszcie zadzwonić. Z czasem mija, pozostaje żal. Głównie łatwo zapomnieć o błędach, natomiast o ludziach dużo trudniej. A wystarczy odrobina dobrych chęci. A? Wszak żaden telefon sam numeru nie wykręci. Dziś jest piękny dzień, by stan, w którym nie możesz spojrzeć komuś w oczy, w inny stan przeistoczyć. Nie tak łatwo milczeniem zagłuszyć sumienie, choć wbrew faktom wierzę ciągle w jego istnienie. Nie każdy jest Janem Pawłem II, a? Ale nawet najdłuższy okres milczenia nie jest za długi. Skąd ludzie mają taką cechę? A? Najpierw zrobią świństwo, później milczą, podglądając efekt. Co nie znaczy wcale, że zapominamy o nich. Tak, dziś jest piękny dzień, żeby wreszcie zadzwonić. Skąd ludzie mają taką cechę? Najpierw zrobią świństwo, później milczą, podglądając efekt. Co nie znaczy wcale, że zapominamy o nich. Tak, dziś jest piękny dzień, żeby wreszcie zadzwonić. W 2002 roku rozpoczęła się seria wydawnictw pod nazwą Kodeks, za którymi stoi duet producencki White House, niezwykły, i na nim cała plejada polskich gwiazd rapu, m.in. Łona, Piękny dzień, by zadzwonić. Teraz przypomniałem sobie również o tym, że to nie tylko pierwsza, ale druga, trzecia, czwarta, piąta część Kodeksu były. Jeżeli ty kochasz to co robisz, znaczy że ją masz. Ej, siła spokoju płynie w nas. Jeżeli ty kochasz swoich ludzi, znaczy że ją masz. Ej, to siły spokoju czas. Jeżeli doceniasz siłę dźwięku, słyszysz serca was. To siłę spokoju znasz. Original Rude Boy Style, Rapnik, Ghetto Boy, Slam Junior Stress. To taka to moc, taki to vibe, taka to siła, która cały niepokój teraz zostawiła na trybach. To nasza broń, to nasza bomba, nasza strzała, która sprawiła, że cała Polska usłyszała o tym, że spokój jest tu, spokój jest na nas. Rude Sonny Junior nagina cały czas, czas. Spokój jest tu, spokój jest na nas. Siła spokoju, żeby dotrzeć do was. Hey. Original, original, original, original Rude Boy Style. Czasami nie da się wszystkiego poukładać, skryte zakątki zbadać, kostności podpowiada. twarzy. Nie opłaca się na chama na głowie stawać, a zarazem poddawać. Jest siła spokoju w dobie wrze. Siła spokoju, spokoju, siła w nas. Rusza do podwoju świata, by dotrzeć do was. Masz ją na wyciągnięcie dłoni. Z niewoli cię wyzwoli, cierpieć cię pozwoli. Powoli, powoli, powoli szlaki przeciera. Ziarna próżności pośpiechu zbiera. Zbierane bez pomocy komputera. Umysł otwiera do szarych komórek, dociera. Dociera, dociera, dociera, dociera, dociera, dociera. Niech ona do ciebie dociera, dociera, dociera, do ciebie to dociera, dociera, dociera, niech ona do ciebie dociera. Ej, czasami nie da się wszystkiego poukładać, skryte zagódki zbadać, kostos ci podpowiada, że nie opłaca się na chama na głowie stawać, a zarazem poddawać, jest siła spokoju w dobie wrze. Czasami nie da się wszystkiego poukładać, skryte zagódki zbadać, kostos ci podpowiada, że nie opłaca się na chama na głowie stawać, a zarazem poddawać, niech siła spokoju w dobie wrze. Na cały czas, czas, czas, zamik, za mikrofonem. Sonny Junior. Nagina cały czas, Sonny Junior. Cegiełka po cegiełce, pomysłów coraz więcej. Czas poluzować lejce, by odpoczęły ręce. Siła z pokoju, siła w słowie. Siła wyobraźni, siła za mikrofonem. To nie jest takie proste, nie podają tego na tacy. Trzeba się postarać, by widzieć owoce pracy. Raz pokój, harmonia. Raz hardcore, melanżę do rana. Utrzymuj równowagę, pokój z tobą żyj. Pełnią życia bez wahania i zachwiania. Spokojnie więc, niech siła wypływa z naszych serc. Bardzo dobrze wiesz, że ma ona obrany konkretny cel. Konkretny cel, konkretny cel, konkretny cel. DJ Felix, siła spokoju, Max Flow, Kodek 3, 2007. Właściwie to Junior Stress i Grubson wszystko opowiedzieli, skąd to nagranie, czyli Kodeks 3. To wszystko wyszło spod ręki Magiery między innymi i Magiera pojawi się również w następnym utworze. Igor Box i Magiera stworzyli duet Evo Revo. W 2014 roku wydali ten znakomity album zatytułowany Under Pop, a to był utwór o tytule wdzięcznym bardzo Blank. Z Wrocławia przenieśmy się do Warszawy. Pewnego wieczoru złożył nam wizytę Mefistofeles. Siedział wczoraj na oknie, wyszedłem do niego, żeby nie czuł się samotnie. Zimny parapet, ale noc była ciepła i tak siedzieliśmy noc, diabeł i ja. Patrzę na wasz świat, już od dawna mówił, polubiłem to miejsce i kocham ludzi. Opowiadał o czasach, których nie mogłem znać i tak siedzieliśmy noc, diabeł i ja. Wiesz, żyjecie w stadach, żeby czuć się bezpiecznie, cierpicie w stadzie, bo chcecie się wydostać, kiedy większość zaczyna działać niedorzecznie lub chce od was tego, czego nie możecie oddać. Wybiór zbiorowy, wolność pod kontrolą, chociaż Bóg dał ją wam bez ograniczeń. Wolność, gdzie prawdę zastąpiono wygodą, nim wybierzecie, zysk z wyboru wyliczycie. Słuchałem go, chociaż nie mój to był świat i tak siedzieliśmy noc, diabeł i ja. Wczorajszej nocy usiadłem na oknie u człowieka, nie chciałem, żeby czuł się samotnie. Wyszedł do mnie, samotność umie dokuczać i tak siedzieliśmy noc, człowiek i ja. Jego mieszkanie pachniało cynamonem, tytoniem z fajki, miał ze sobą książkę i wiarę w świat mocną, że nie mogłem jej złamać. I tak siedzieliśmy noc, człowiek i ja. Mówił, mój świat to wybory świadome, miłość i nieskrępowane namiętności, chwile, które przepełniają emocje tak mocne, że uzależniają jak narkotyk. Pluję na konwencję, w grę społeczną nie gram, wybrałem świadomie swoją samotność. Moją kochanką od dawna jest poezja Erato, która do ucha szepcze tak słodko. Słuchałem go, on mówił, piękny jest świat i tak siedzieliśmy noc, człowiek i ja. Mefistofeles wkrótce zniknął w książce, poeta zamknął na klucz ją w biurku. Powietrze w pokoju wypełniły emocje, on wziął czystą kartkę i garść ołówków. Kartki zniknęły i poeta gdzieś odszedł, a pokój zaczął wyglądać znajomo. Czasem wracają, siedzą u mnie na oknie nocni goście, których męczy samotność. Znakomicie zabrzmiał ten utwór, kiedy wracaliśmy z festiwalu Colors of Ostrava w ubiegłym tygodniu. Eldo i Beatnix, człowiek, który chciał ukraść alfabet, to tytuł albumu 11 lat temu wydany. Diabeł na oknie to tytuł nagrania. Teraz kolaboracja poznańsko-warszawska. Szansa, to dźwięk, to jak chwile nabita. Jeśli mówić, to mądrze, jak przeklinać, to wściekle. Dlatego nie odejdę stąd pod byle pretekstem. Nie odejdę stąd, nie odejdę stąd. Nie odejdę stąd pod byle pretekstem. Nie odejdę stąd, nie odejdę stąd. Nie odejdę stąd pod byle pretekstem. Nie odejdę stąd, nie odejdę stąd. Nie odejdę stąd pod byle pretekstem. Nie odejdę stąd, nie odejdę stąd. Nie odejdę stąd pod byle pretekstem. Jeśli sweter, jeśli deszcz, to warszawski. Jeśli z pytem, to z ganci. Jak dresz, to odsambi. Jeśli bluza, to kaptur. Jak dżinsy, to bagi. Jak koszula, to zdrajku. Jak kiksy, Jordany. Moje chopy, to książki. Mój sport, koszykówka. Moje zwrotki, mój zon. Kosi z kupna, jak morsa. Mój testament, jak roska. Mój asament, więc zostaw. Zdać zestawie, jak wytwórnia. Jak tworzywo, to sztuczne. Jak problemy, to mafia. Jeśli żywioł, w trójkę. Jeśli piwo, to zora. Jak styl wolny, to ostry. Jak konsola, to izbo. Jak prywo, to łącznik. Mój nastrój, to chwila. Mój azyl, kabina. Mój rap, to zwinyla. Mój głos, to orgina. Jeśli pisać, to prawda. Jak nagrywać, to serce. Dlatego nie odejdę stąd pod byle pretekstę. Nie odejdę stąd, nie odejdę stąd. Nie odejdę stąd pod byle pretekstę. Nie odejdę stąd, nie odejdę stąd. Nie odejdę stąd pod byle pretekstę. Nie odejdę stąd. Nie odejdę stąd, nie odejdę stąd pod byle pretekstem. Nie odejdę stąd, nie odejdę stąd. Nie odejdę stąd pod byle pretekstem. Smyk, ostry emadę, czyli rap. Jeden weekend dla siebie, dla żon, braci, ziomów i liter. Ryjemy psychikę jak tu Sipek z Red Bullem. Jeśli jesteś hejterem, to pocałuj mnie w kule. No to 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jeszcze jeden. Mamy skarb jak piraci, czyli synchron w orkiestrze. Dlatego nie odejdę stąd pod byle pretekstem. Duet Poe, czyli Emadę z Warszawy i OSTR. Właściwie z Poznańska Wielkopolskiego. Ja powiedziałem, że duet poznańsko-warszawski, bardziej łódzko-warszawski, niech będzie. OSTR i Emadę. Album Złodzieje Zapalniczek, wydany pod nazwą Poe, Nie odejdę stąd. Ponad wszelką wątpliwość ustaliliśmy, i to o tym już mówiłem tydzień temu w audycji Polski Beat, że w tym roku, w październiku, minie 50 lat od wydania jednego z najważniejszych albumów w historii polskiej muzyki. Czesław Niemer i Akwarele, album Dziwny jest ten świat. Postanowiłem, że przypomnę Państwu chyba z pierwszego wydania tego albumu, który gdzieś tam w domu znalazłem. On trzeszczy, ale chciałbym, żeby Państwo poczuli ten klimat i żeby tak właśnie było. Czesław Niemer kilka słów napisał na okładce tej płyty. Pozwalam sobie tak przynajmniej po jednym, po dwa zdania Państwu przypomnieć te słowa wielkiego mistrza. Wielką wagę przywiązuję do opracowań utworów. Mimo że lubię brzmienia blachy lub smyczków, co zastosowałem przy niniejszych nagraniach, zwracam jednak uwagę, by aranże były oszczędne i przejrzyste. Dzisiaj strona pierwsza, utwór numer dwa. Nigdy się nie dowiesz. Ty nawet nic nie wiesz o tym. I tak z myślami wciąż jestem sam. Sam na sam. Świat swój urok traci bez ciebie. I o tym chyba też wiesz. Ale to na pewno już zostanie moją tajemnicą. Niech będzie tak jak jest. Zachowam to sobie. Nie powiem o tym. Widziałem z jakim śmiechem raz pocałowałaś innego. I tak. tak zgubiłem sens, cały sens moich dni. Tak, wśród nocy ciemnej do rana sam z myślami długo zostanę. A ty nawet o istnieniu moim nigdy się nie dowiesz. To, co na sercu mam, zachowam już sobie. Nie powiem o tym nigdy tobie. Pamiętam, że odtwarzałem tę płytę jeszcze na gramofonie, który nazywał się WG510. Album Dziwny jest ten świat 67 roku. 2 października zakończymy prezentację nagrań w audycji Polski Beat. Z tego właśnie krążka i wtedy zaczniemy świętować my w Trójce 50. rocznicę wydania tego niezwykłego krążka, jednego z najważniejszych, tak jak wspomniałem wcześniej, w polskiej fonografii. Czesław Niemen, nigdy się nie dowiesz. Chciałbym, by dłonie te zbudowały na nowo całego mnie. Oczy twe pokolorowały całe moje życie. Chciałbym, by usta twe posmakowały choć skrawek mojego ciała. Chciałbym, by uszy twe posłuchały dźwięków mojego świata. Hej, powiedz mi, co ty na to, co ty na to, żeby na jakiś czas stąd uciec. Pytasz, czy mam to, tak ja mam to, coś co inni nie chcieliby mieć. Jeżeli masz ochotę, możemy zrobić to zaraz. Niepotrzebny nam jest plan. Tylko nie mów mi, że dopiero za 2 dni, za 2 dni będą kolejne 2. Więc zróbmy to, hej, chodźmy na żywioł. Zróbmy to, hej, bądź moją Afrodytą. Zróbmy to, hej, chodźmy na żywioł. Zróbmy to, rzućmy wszystko, co do dziś jest. Come on then, let's just do a dance. Let me hold you by my hand. Jaka foolishness. A teraz zrób jak ja i zrób ten party za. Okej, okay, okej, okay, a może zrób jak ja i zrób ten party za. A może zrób to mnie da skład. Zacznę od początku. To będzie mój szczęśliwy dzień. Wszystko mówią mi twoje oczy. Jeżeli jesteś tylko snem, to niech ta noc nigdy się nie kończy. Masz ten luz, który mi odpowiada i na parkiet szybko padam. I będę czekał do rana, więc pijam na jana. A tobie to nie przeszkadza. Polecimy nad parkietem jeszcze wyżej. Jeżeli masz ochotę, możemy zrobić to zaraz. Niepotrzebny nam jest plan. Polecimy tak wysoko jak nigdy dotąd. Tylko nie mów mi, że dopiero za 2 dni. Za 2 dni będą kolejne 2. Zróbmy to, hej, chodźmy na żywioł. Zróbmy to, hej, bądź moją Afrodytą. Afrodytą. Zróbmy to, hej, chodźmy na żywioł. Zróbmy to, hej, porzućmy wszystko, co rodzi stres. Jarecki kilkanaście dni temu wydał nowy album, bardzo wakacyjny, bardzo wesoły, zatytułowany Za Wysoko. Zróbmy to, to tytuł tego nagrania. Czas nie ma cię na forum. Tu hejterzy piszą dając gazu do oporu. Czarne blizny na ciele i brzydka cera przez dziury. Pretensje za to do ratusa i matki natury. Pracujesz non stop, każdy cham działa ci na nerwy. Na rogach stoją ziomki, co sygnalizują przerwy. Nie masz koleżanki, która by się nie wcinała. Równoległa jest równa, tylko ci nigdy nie poznała. Chronią cię światła, przed ofiarami jest kapat. Melomanów co na pięciu liczona jest waha. Masz kontakt z ludźmi jak jest parada lub strajk. Choć nie wiesz o czym gadać z gejem, ani jak naprawdę sprawiać kraj. Czasami miękniesz, to ludzka rzecz bez kitu. Tym bardziej, gdy temperatura sięga zenitu. Lubisz szybką i bezpieczną jazdę. Obiecuję, nie zasnę, dopóki dobrze tu nie zaparkuję. Widzisz, ty leżysz goła, a ludzi gorszą dziwki. De facto dla ludzi jesteś miejscem rozrywki. W cień nie pogadasz z nikim, bo każdy się spieszy. Nocą oglądasz kiki-miki i pijanych pieszych. Zmiany biometeo wpływają na twój nastrój. Krajowe kuzynki dziennie kasują kilkunastu. Te miejskie są inne, ich fucha przypadają. Chyba za to jedzenie, no bo w końcu mnie wychowały. Widziałeś ulicę swojego miasta? To coś więcej niż korki i łatany asfalt. Tyrają całą dobę, znają twoje blachy i wiedzą, które panie to mistrzynie onachy. Widziałeś ulicę swojego miasta? To coś więcej niż korki i łatany asfalt. Tyrają całą dobę, znają twoje blachy i wiedzą, które panie to mistrzynie onachy. Piękna historia, z ulicy prosto. Zobacz, elegancko i to piści asfalt. Miejska choroba. Dla ulicy to wszystko, dla ulicy. Dla tych noszących blizny. Spójrz na ulicę, dziury dwie. Można tutaj dostrzec. Bez spojrzenia, punkt widzenia. Już inaczej wyglądały te ulice. Jeden pomaszczony twardziel mówi amortyzatorom basta. Wyjątkiem oczywiście są poduchy w Air Maxach. Rano ludzie biegają, robią ci masaż szybki. Do tego ten ich pośpiech dostarcza ci rozrywki. Widzisz od spodu, to są my równolegle. Wiesz kto ma skuna w każdej dzielnicy na mieście. Dasz mi dwa grosze, chuchnę, gównem brudzą cię dranie. Suknie mają tu z tobą kontrakt na podglądanie. Latem nieświadomie fanzy dają ci turyści. Jesienią w kilogramach liczysz dostawy liści. Zimą masz tyle śniegu, że ja to bym padł na zawał. A wiosną hardkorowo przy wszystkich walisz w kanał. Znam takie miejsca, gdzie patrzysz na mnie krzywo. Bo idę i się potykam i do tego piję piwo. Przy twoich wybrykach to ja jestem mały wariat. Ale ciebie nie zerwą i nie wezmą na komisariat. Bacznie obserwujesz nieład pijanych ruchów. Korygując je pięciocentymetrowym relingiem bruku. Zawsze odprowadzisz mnie pod samą klatkę. Chociaż pewnie byś milczał, jakby ktoś bił strzykawkę. Ludzie plują na ciebie i cię depczą, bo zraniłeś na kolanie, chamie prawie każde dziecko. Rozdzielasz dwie natury w miastach, masz niezłą klikę. Choć leżysz jak menel między ulicą a trawnikiem. Poznajesz chodniki swojego miasta. Ten osiedlowy to sobie ze mną dorastał. Ile potrzaskał desek i kości. Luz pokazuje szlak, jak jestem w stanie nieważkości. Poznajesz chodniki swojego miasta. Ten osiedlowy to sobie ze mną dorastał. Ile potrzaskał desek i kości. Luz pokazuje szlak, jak jestem w stanie nieważkości. Co się stało? Pytasz o DB. Ktoś się popnął. Faktycznie tak jest, doskonale widać słabość. Idę tak i rozmyślam, sercu wśród mieścia. Nie jeden krok, niedopalony kierk. Zgiełk tu gdzie chodnik, na którym wyrosłem. Na którym wyrosłem. Kupson, Kupson wystąpił w audycji Polski Beat. To warszawiak z krwi i kości, który w sposób bardzo fajny opowiada historię o tym, co spotkało go gdzieś tam na mieście. Miejska para, album Igła w stoku PCW, album z 2011 roku. A teraz zapraszam Państwa na przejażdżkę po Warszawie. Ejo, Michu ziom, wiesz co?

Ja szukam tego hajsu dziś. Ja szukam tego hajsu dziś. Bo pieniądze nie znajdą nas. Dlatego póki mogę, to szukam sam. Ja szukam tego hajsu dziś. Ja szukam tego hajsu dziś. Bo pieniądze nie znajdą nas. Dlatego póki mogę. Sama wiesz, nie traktuję cię przecież szorstko. Płyta, koncert, przedsiębiorstwo. Nie mówię, że ten problem to znaczy koniec. Ale rap to nie piosenki pani Kasi Groniec. Stawki w tej grze są słabe, jak pionek. A ja z gronem chcę grać jak goniec. To nasz sonet, tych dźwięków rytmy. A ja bez monet jestem nieuchwytny. Pusto w kasie, ustąp to nie zasięg. Kiedy gaśnie ulubiony zapach, moja Nokia to atrapa. Bez jak mi się pod ziemię zapadł. Ja wrócę dzwoń znak. Ja szukam tego hajsu dziś. Ja szukam tego hajsu dziś. Bo pieniądze nie znajdą nas. Dlatego póki mogę, to szukam sam. Ja szukam tego hajsu dziś. Ja szukam tego hajsu dziś. Bo pieniądze nie znajdą nas. Dlatego póki mogę. Ten typ Mess i Emil Blef, czyli duet Flexip, a wokalnie wspomogła ich młodziuteńka Patrycja Kazadi. Cały czas jest młoda zresztą. I bardzo przyzwoicie śpiewa, to trzeba podkreślić. Teraz sięgnijmy jeszcze dalej do historii polskiej muzyki i polskiego bitu. Daleko Nidzicy, wyprowadzam Joaśkę z mojej BMW-cy. Ja wiem, że chłopakom na jej widok leci ślina. Wygląda jak Oreiro, tylko że blondyna. Nigdzie w okolicy takiej damy tu nie znajdziesz. Ja swoją zapoznałem w Stemparku pod Grunwaldem. A że jak raz wrzuciłem dreszcik świeży, z mety była moja, możesz mi uwierzyć. Wychodzimy na parkiet, zaczynam się wyginać. Aśka wygląda w mych ramionach jak Kessel hrabina. Najpierw rzut z obrotem, cóż nam wrzorzec axla. Everybody clap your hands i radość na maksa. Używam mocnego deo, także wolę spoko. Nagle tuż przy barze, gość mi wpada w oko. Centralnie się lamus, gapi na Joannę. Więc za minut parę, przepraszam mą panę. Popatrzył na moją dziewczynę, zaraz pobiję go. Połamie mu obie nogi, albo jeszcze coś. Popatrzył na moją dziewczynę, zaraz pobiję go. Połamie mu obie nogi, albo jeszcze coś. Rozmawiać zasadniczo, z nim już nie mam o czym. Zacznę więc od tego, że go skarcę między oczy. Nie to, żebym był jakimś prostym hamem, lecz nikt przecież nie lubi, jak mu gapią się na damę. A jak to nie pomoże, położę go na lacze. Nie ma co się dziwić, jest disco, to skacze. Chryste mój najsłodszy, jaki jestem silny. Chyba z tej przyczyny zmienię stan cywilny. Gdyż gdy się ma żonę, taką jak ma dzidzia, łatwo znaleźć pretekst, by se poużywać. Zawsze się znajdzie przecież taki kolo, co zasłuży zagapienie na klapsiocha w czoło. Poza tym Joaśka ma kozackie nogi, przygotować także umie z kapustą pierogi. Tata jest jej policji komendantem w gminie, więc raczej zabawa, dzień przecież nie zginie. Popatrzył na moją dziewczynę, zaraz pobiję go. Połamie mu obie nogi, albo jeszcze coś. Popatrzył na moją dziewczynę, zaraz pobiję go. Połamie mu obie nogi, albo jeszcze coś. Ci muzycy nigdy nie tworzyli tak naprawdę rapu. To Krzysztof Radzimski i Andrzej Zdebski, dwóch muzyków alternatywnych, między innymi współpracujących z Tymonem Tymańskim. Nagrali w 2002 roku płytę zatytułowaną Pyk jako duet Spec. Dziewczyna to tytuł tego nagrania. Tam było kilka jeszcze innych fantastycznych utworów. Generalnie wspaniała parodia polskiego hip-hopu z tego pierwszego okresu. Na zakończenie Hubert Tass i The Small Circle, a za uwagę dziękuję Michał Jakubi, który zrealizował audycję, Dawid Bartkowski, który czuwał jak zwykle przy naszych social mediach, i autor, czyli Hirek Wrona. Do usłyszenia za tydzień. Thank you.